वक्त की धूप में ये बदन जल जाए तो क्या, मेरे हाथ में तेरा हाथ है, किस्मत दूंगा अपनी बदल। मेरे हाथ में तेरा हाथ है, किस्मत दूंगा अपनी बदल। कसम हम ले आ...